Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. wszystkiego, co najpiękniejsze. I miłego wieczoru, bo to jeszcze przecież nie koniec. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kropek, w których gubię się.

są szuka. Wrócić do siebie, będąc tutaj cały czas.